أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب جيتا بي ويسو نك نيغي ورونا غيس fi sunu borom subhanahu wa ta'ala nan ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alayna wa matti'kunna wa usarrihukunna sarahan jamila fofu lañu yemon mom lañu warona gis tay waye nak bala bobu dañuy delu ginnaw touti quelques minutes pour ben ay bo xamne gisoon nañ ko gin ci taxaw touti dora jallu meme boudé 2 minutes la moy li suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira munawon laqad deug kana nekuna lakum ñalen fi rasulillah ci ndaw yalla sallallahu alayhi wa sallam uswatun model moy guide bi nga xamne model bi nga xamantene ni pour kan liman ñel kep ko xamantene uswatun hasanatun wala model bu bax liman kana ñel kep na ko xamantene ni yarju dafa yaakar allah bur yalla wal yawmal akhir ak bispinj wa dhakara allah mutud yalla kaseera lu bare bare legi kon aya bi lolou la wax legi nak kon question bi pose wu moy ana lan moy model model moy ko xamantene ni mom dañ la copier lo ci mom limi def ñu ne le diw de moy sa model comme bu ñu ne embaucher ben way ci ben entreprise ne ko nak entreprise bi ñu la embaucher gis nga Patrick mais wala Patricia mi mom moy sa model moy del xol mom limi def ci liguey bi yeb de ko copier lol exemple lol moy model yalla nak subhanahu wa ta'ala mom dañu wax yonnati bi sallalahu alayhi wasallam ñu def ko mom moy suñu model legi nak lolou dalay poser ko dalay yobbu ci lan moy de toute façon manuñ ne le ki moy sa model taxamo lolou nak motax nak bepp julit ak kum man di doon goor ak jigeena ci yam histoire yonnati bi sallalahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe won mu xam ko dans les détails près amul ay waw mom xamna ne makala juddo demone nekkon na fa joge na fa dem na medina wote ci l'islam ba l'islam bi yaatu mu genn adina sallalahu alayhi wasallam rek pare non lolou mom taxul muy wax abdullah moy bayam amina moy yayam ki won na dedet lolou mom taxul ñuy wax mom lolou mom c'est le service minimum ce service minimum ken la jolo ko ci top gi nga wara top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow service maximum lañ la laaj lo ci man fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yalla sen kem katal lool nak day tax kon surtout ñun wolof yi ñu xolaat façon bi nga xamne mom lañuy jange sira muy dund yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naam deug lo bo deme ci gamuy danaka mom lañuy waxtane mais est-ce que bañu déglo gamu ba légui gis nañ ko défaru ndax gamu ko xamantene ni dina jogé ci gamu gi né ah man kat amna luma fa déggelo xamné nako appliquer koku top lol ba bañ né ki défaru presque lolou moy li amul dinañ dem gamu mom kay néxone xumbone mom ki won yoy mom dina am mais lan la jangelu bes ci dundu yonentou sallallahu alayhi wasallam lo xam dama ko wara appliquer ndax ñun loolu gëdul gis ndax ñun ni ñu jappé histoire mo bon histoire sira motax may wax bu l'islam moy ay affaireu amon na fi la le bon leppone amon na fi ndana non lañ ko jappé motax événement rek lañuy wax duñu ci tirer ben leçon ki la koy wax sax ay événement lay wax khola khilas zahab ga xamné ni mu amé solo ba tay ji gisaguma ci commentaire khilas zahab bu tax ñuy wax commentaire bo xamné dañu nan li mom commentaire khilas zahab bu jaar yoon mais di gamu gamu ndax gamu tamit lool tamit il faut nit ñi ñoko wara xam moy né gamu ci bopam ak conférence darul bëre bu am amé xam xam loolu moy né kenn du né man dama ñew ci gamu gi wala dama ñew fekk conférence diiw ngir jël fa xam xam nek ci conférence rek lay top ay conférence après nek borom xam xam lo amul pour nga nek borom xam xam moy da ngay dem di top ay téré di jang di yeur di gestu di deglu borom xam xam mais du ay par événement tém bi lañuy waxé tay suba tembe nga fogné bo dajélé lol mo lay may xam xam dara do ko xam moy da ngay cultiver nak man nga am tof fi tofé mais dara do ko xam ya tane nak ki demul fen yow mom ya tane mais sauf que bul dof luma japp sa bop borom xam xam gamu tamit lool la moy sira yonnabi sallallahu alayhi wasallam djelon khilasu zab waxuma djel ko diko teural comme ni ñi def senegal rek wala alhamdulillah dil ijad wal qadami alhamdu mbolom ki santi dil ijad wax ñenti dil ijad borom ki rek jall non lolou mom taxul may wax moy commentaire bu poussé bo xamantene ni ndax khilas zahab sayyidul haj malik rahimahullah radiyallahu ta'ala nu day def ay moy ne téré bi yow ñewul rek genn ko ci xelam moy affaire la bo xamné dako ci ay téré ndax amul luñuy créer ci ay téré la ko jëlé way ko légui yow nam ngay ñëw di commentaire lolou té yow do sukkandiko ci téré yim ko jëlé téré yo ñoo gina yaatu yu bari da la nak amna bo bëgge yu bari da lay junju nan la nga gëstu ji nga pousser ce réflexion dem gëstu ji ci téré lool kay yow koku nan la koy waxe ak dila def ay junju yo xamne nan la ci téré diw bo démé di nga fa fekk lu upp li comme limi wax turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam turam yi bam ñëwé né ci mawahibul ladunya de mom diñ fa fek lu upp tour yi ma joxe mais legui yow koku moy yow mu ngi lay pousser ngir nga dem gina xotal mbir mi mais nak yu mel non lañu deful moy sira bo xamne amul yakamti deul sa tam amul ay nañ gaaw paré non c'est que affaire bi nak dafa buñ ko topé ni duñu paré man dal dama bëgg xam yakh bi dem mais waw xam yakh bi mais après lan la lay jari moy li xew bob ba legui rek ngay am moy resultat bi presque fi mu ne da ngay jang bob dang koy jang ba pare dina rere yonnabi sallallahu alayhi wasallam ba pare yow kiko jang sax leg da koy jang mais bu genné ki ñu nane ibadu bi yonnabi ki fi senegal mom moko gina niro yonnabi sallallahu alayhi wasallam ndax li mom limu gis lepp mom limu jang ci hadith yi lim ci joto xama kess niew mu ng koy appliquer alors que ki jang ñun ni côté tarikha yi japp nañ né mom bokku ñu ci ñom dal nañuy def gamu di ki mais bu joté application lool nañ ko bayyi ci baabi lool la tarikha yi non lañ démé alors que nak problème bi moy lool nak problème bi bokku na fim joggé moy jangu ñu jang mutax ñuy wax té jangu ñu ngir appliquer sira jangu ñu ko ngir lo xamné dañ koy jang xam ko appliquer ko non dañ koy jang ni rek ngir gamu ngir tamit xam dara ci buñ né ni nga wuy fat fita su lu bax la mo gën zéro mais nak lolu yonnabi sallallahu alayhi wasallam li yalla wax xam nga né lolu taxul mu appliquer wu kon moy ci détail yi ngay jang sira commencer de a à z lepp lu nek nga fexé xam hadith yi wax ak tamit lan la ci borom wa ahlu sira wax lu nek téré ay ibnu hisham ibnu ishaq fu nek nga dugg fa ay ibn kathir yoy yeb bokay def yoy yeb nga wara dajale bo ñe ci buntu bo ci tollu téré yoy yeb war nga leena geussu xol lan lañ ci wax xol li nga xamantene ni du lo xamné ay luñu créer la budé dañ koy gis yu mel non nga indi sira bi ni mu ki bu ko défé nit ñi ta tamit di ci tirer ay leçon xamné li ce n'est pas les bonnes leppone amon na fi nda nan mais c'est des applications c'est fait pour être appliqué légui lool ben problème la légui nak nga né mais application bi légui ni muy dé mu né la légui application bi moy ginnaw bi ñi ñuy jàngé sira ning ko wara jàngé pa ala gam li ëpp ci gam yé tax may wax pa lool après lool moy jàng mu sérieuse nga koy jàng étude une étude sérieuse ba paré tirer ci leçon yi xol lu nekk yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan la doon comporter wo ci occasion bu ne nga commencer par exemple buñ ko jëlé ñaari phase yi gëna reuy ndax fi ñu nekk ñu fi cour bi du couru ay sirat wala ay waxti yoy mais li ay bi wax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lolo ñu ci indi sallallahu alayhi wasallam moy ne bo jëlé période bi mu nekké mak zadaha allah tashrifa nga xamné période bobu période nek ci ñom dañu nekkon ño xamné ay neew ju doole la ñoon pouvoir bi yoru ñuko ñom dañ leena dominer ki ñu mu tuddu ci matériellement ak tamit politiquement nga xol nan la doon doxale nga xamné yow bo tollé jullit ñi bu nekké ci kay yoy ñu fexé di appliquer nonu di doxale non moy né instant bi xol dekk jullit ñepp presque dekk jullit yépp ci ka bo ci ka dañ leena no même bu dé sax dekk bi ñom rek ko mom mais ay idéologie occident mo fa nek ta ñoo leen di wax li def sinon soit ñu embargo le wala ñu sonal leen ci benen côté légui yow ñom niñ warona def moy mbir bi yaron nabi sallallahu alayhi bi ñewé makka affaire bi dem non début bi lu mu def kër gu nek julit bu nek la fexé kërëm mu nek état islam bi lool moy lan moy l'islam di fa dox yow ndax képp ku nan nguur gi xolal rek nguur gu bon gi au lieu ñu doxal sharia ta yow sa kër bu julli joté heure bi dina ki ba jeex télé bi di tak rek yow avec ça yow ci sa état bu ndaw bi nga yor muy sa kër rek sharia dox légui yow naka nga bëgg waxé président bi mom lu tax doxalul sharia yow momu di wax bo yoron comme té sa état bu ndaw bi nga doxalul sharia buñ la joxone état bu ndaw noy def tous do ko def lolu moy problème moy bu kenn buré dañu nek ci kabo naku nek xexé kër bopam d'abord mom muy doxal sharia lepp lo xamantene ni l'islam dako bëgg mu koy def lu yalla bañ mu bayyi ba paré xexé ci yar ay domam ndax bu ci yaré ay domam bu x defé y def z def a def b def ku nek def non seen kër buñ jéné ci mbéd mi lu ñuy am résultat bi moy li nekkon ci kër yi lañuy am mais buré def ñu dara nga xamantene ni ñepp nak di tuumal yalla moy condition bi ñu nek yalla ñu ko tek alors que lool bokku na ci bakkar yi gina reuy moy yow li la dal yépp ci lu bon nga ne yalla di lay gis nit ñi sax bu lu bax xewé ñu ne yalla lu bon ñu ne bu dalé kenn ñaan yalla ku ci xiyer alors que bu dé lu bax kenn lu ne yalla ku ci xiyer fa la ñuy nek naan jambar la mom tay da liggéey aka ñam mais légui kay da nga waro no yalla ku ci xir tamit mais lu bon rek lu bon kuy def lu bon sax ko xam dañu gis mom ab agresseur la wala ab prostituée la ñaan yalla mom dañu gonay day def yalla ku ci xir moy lu bon rek ñu ne yalla wa deug li fi am lepp yalla mais nak sa responsabilité ñu ci biir kon sira bi bo xolé période bobu ak yaronni musa sallam nan la yoré won keureum keur ya khadija radhiyallahu ta'ala na keureum naka la ko yaronni naka la yaronni musa sallam yoré won keureum mo ya khadija radhiyallahu ta'ala kay doom est ce ay doomam do lañ nek kon suñu doom legui yow fexel sa doom bu dige nek am fatimatu zahra radhiyallahu ta'ala yow fexel sa doom du goor nek kan ab Abdullah ibn Abbas moy ne ñoo lo ngay xol ni len yaron nabi sallallahu alayhi wasallam do li yare ay gone yu ndaw mu len di yapp ba muju mo tax biñu bëggé liñu bëgg ba dem medina affaire bi dafa taxaw yoy nak sira yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nak kenn nak duko wax surtout adina bi légui liñu bëgg gëm lo musulman yi moy affaireu xex yeen bokku ngeen bu len wax xex bu len wax da sira yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ndax doom sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhum même ñom zainul abidin dañ do wax ne ñom radhiyallahu ta'ala anhum dañ ñeen doon jangal xexu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam comme niñ leen doon jangale alquran ndax lool boko xamul fepp yi ci nek acte yi nek yoy yef dalay raw legui nak nasaran yi occidentaux yi fexé nañ ba gaay nek fi sax diko wax ñemew gaay yi kenn du wax lool ndax bo waxé djihadiste rek terroriste d'après taxé la lu tax duñ ko jang yaronte bi xala salam lepp dañuy jang ci mom ta yoy yu ñoy yi ci kitabul maghazi da ngay gis ci téré borom xam xam fo dem hadith yi fekk ko al magha kitabul maghazi comme ci sahih imam al bukhari fu ne rahimahullah da ngay dem fekk fa ñuy waxtano da nga fogné ñom légui dañu amone jot tax ñukoy ci dañu lo xamantene ni ko xamné ño xamné dañ leen doon jangal lo comme niñ leen di jangal alquran ñun tay laj fi kenn rek ñaata badar mo am ben badar rek la xam ndax moy di siiw bo waxe xexu badar boko non ban badar rek mo am problème allah ah badar bi lepp xam ngay ko la ne ben badar rek xam yow premièrement sax yow badar bi siiw bi sax lool rek nga ci xam ta sax tour bi rek la xamo ñaata lañu won xamo mbir mi ñu dem xamo ci dara uhud mom boko tuddé ray dalen xam mais ahzab bu wax mouray sey mo moy li nga xamne ma suñu ko deg bu lulul ci way xamouñu ci anibé alors que lool nepp ay problème la tekki tamit naka lo yenen sa salam tamit doon dindé ah bi mu nekké mak nga xamne gaay dañu yoro pouvoir bi naka yow ngay doxale est ce le fait que nga nek yoro pouvoir tax na yow sa diiné nga arrest nga effacer lepp nan buñ démé bo worom nyaay kat dama bo demé ci dëkk ñepp def yaramu neen nga def da yaramu neen loolu wax yoy loolu du toute façon man sax gëm na né wolof jaay bam koy wax contexte bam ko doon waxe gaay waxé wuñ ko non en plus sax même bu waxé loolu wolof jaay da dul dalil doom nyaay bu dalilul islam diiné gi kenn du fi wax sa mam néena mo da fekk mu nekk li alquran wax ak sunna ta sax bu day alquran ak sunna wax soxla wuñ ñaan sa mam néena ndax yow lu nek ci alquran ak sunna nga nan sama am neena mel ni so legui ku xamul japp ne sama mako wax alors ko ay olof nyaay neena ay mot de sagesse ay parole de sagesse yu bax la nak mais ñun dañu jël lu nek même man buma jappé na même affaire bi contexte bañ ko doon waxe bu li mais tamit dañuy nan même sax bu do lol la sax lol da doxul fek legui ben affaire la bo ñewoon comme en France europe légui ay affaireu loi goor jigen na fi bari nga tok ba 30 ans ñu fekk pou fi ñeu 30 dans 30 ans fekk presque pays yépp légaliser ko affaire bi bari ci mbéd yéggé légui yow bo ñuy noy def da ngay nek goor jigen ndax dekk bi gaay goor jigen la dañ wala da ngay ñeu fekk tuba bi yépp ñom Elisabeth ak ñom ñepp di sollu gatt mané damay sollu gatt damay ñew fekk ñepp di soll ay jeans séré mané damay soll jeans séré goor ñi tamit dama fekk ñepp def ala balotel mané lolu moy diiné alors que l'islam alcorane né bari lu muy wax nan wala kinna akthara an-nas la ya'lamun li ëpp ci ñi xamul da légui yow ñi xamul dara nga ko du ñu topul mais bu doon lool kay kon l'islam sax da doul aksi bax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon bu ñewul ñu naan ko bo ñewé di dekk ñepp def li dang koy def kon du fiñ di diiné sax ndax day ñew rek top wa makka ala xërum lañ doon jaamu mu top motax nek tamit ci période bo xamné yow da nga nek période de faiblesse l'islam nek période de faiblesse dulit ni tekki wul ne légui man suñu diiné lepp lañuy effacer luñu ki ñuy dox ñoko xolé sax ki ñu yoral façon worom jaay né la ko la yoral sa sankal mom ëmbël la sa kër sa bu dé non lu ñu bëgg rek nga top ci moy né dañ nan la fatale ko dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekkon na ci lu gënona met bañ koy ci chambre abou talib don ko embargo est ce que embargo yeen ñen doon def ba ya khadija radhiyallahu ta'ala da ci lu joge febar febar bu metti ba genn adina est ce que dafa tax ñu wañi dara ci diine bilal ibn rabah radhiyallahu ta'ala bañ koy duma mo na ahadun ahad est ce que da tax mu wañi dara ci diine même ammar ibn yasir radhiyallahu ta'ala anhuma ba mu ñewé wax sax liñ bëgg ñoo est ce que dafa tax ñu wañi dara ci diine wañi won ci dara mais nak ñun ñun mom japp nañu lu ñew rek lu ñew nga ngant la tout est ngant lu ñew rek non c'est que fi nak manuma julli quoi acca afa effacer julli gi ba ma ñibi keur ga lu ñew wor bo moy wul waji bu ne fi ku fi wor dama lay dakh mané ah ci lolu nak ki le darura la dama nek ci lo xamanteni manu la ñak ndax liggey mako baye du baax acca bañawoo ndax waaji patron be ko bëgg yow dal se diine ya ko am naño xamna ñoo dañu ru sax ñom ragal nañu bok manu ragal nañu sax fini liggey wala fini nek ñu xamne julli le da nga fay def yow presque yow ngay dem 8h wala 9h di wacc ay côté 19h té kenn du xamné julli nga moy né yow kon yow do julli premièrement moy yow julli do ci def dara ndax do fexé absenté ak santé fini nek di añalo fa ngay dem bëggo sax ñu xamné yow julli nga ndax bo absenté après dinañ la laaj soit nga nek fa di fête wala nga baña rek def nga baña nga def ni ñom bo kiwé comme que Sénégal mom bo laaké wa man damaay li ñëw lan lay def pour julli ah bayil ba wacc bi julli le fatwa yu bon yoy nga xamne tagul ci tous ñi nga xamne dañuy wax bi ghayr ilmin ci diine ñoom ñoo bokku nañ ci diine ñi gina graw mbugal yow mal qiyam ndax le fait ngay waxal yalla lo xamantene du won yaronte bi sallallahu yalla dañe walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatna minhu al wadi ndax yeeseru makkay dañ no yaronte bi sallallahu ni muy wax dako créer bu deug yalla ne même walaw taqawwala bu doon def daf ñoo sosal ben wax baabal lenn ci wax yi ne man mako wax ta waxuma la akhalna minu bil watin dina ko japp bil yamin bok dina ko japp bu deugal ko mala qatana minul watin ginaaw bi mu dag bu mu xolal moy dama koy ray ta bu boowa fama minkum min ahadin anu hajizin ta buma koy def lol amul kenn ci yeen ko xamne mo mara dox sama digeunte lool budé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax lool yaw mi tok fi xamoo dara luñu acc diine gi nga fogné xam ngo luñu wax yaw naka da gay ñoko tay naka ngay laajé 10 ay borom xam xam wala ño xamné xam nañu duñu sax borom xam xam mais ci question bop am nañ ci xam xam nga laaj leen ñu wax la ci lu leer ngay tepp ku la wax rek comme que lim la wax arrangé wu la nga sét kenen ki la no lool da nga no nga déma ba kenn nga am ci 10 ñu la dagal kenn rek nga la dagal na nga bayyi waxu 10 ñepp top ben waxu kenn ba paré nak di tay tay lu fokk na yow yaangi ci lu bo waxé nga na diiw mako wax mais ba nga né diiw mako wax da nga woro na xamné tamit 10 ñu ma lay dagal mais dañuy tay tay lu surtout ñun wolof yi tay tay lu lañ man ay dañuy gis lo xam dafa leer wala ñu nan la mbir mi jox na ci dalil aya bi li la wax hadith li la wax nga nan ma serigne diiw mo xam barké la sante wala si moko après est ce que yow fan nga gis ci qawaidul ki nu mutul usulu diine ji fan nga gis ñu la ci fondement yi ñi delu ngir atté ñu la serigne diiw mom bu waxé lool lool sante diiw boko amé rek doy na ku ko wax lool da am fait yow même sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhu nga xamné ñom ñoo gina xam alquran dina la nabi sallallahu ño fekk won jamono yimi wacc yu bari yaronte sallallahu alaihi wasallam jangal len même ñom sax est ce buñu waxe yo xamanteni ndax seen wax dalil la wala def sax dafa am muté yaw ngay ñew di ma andil ay ño xamanteni ni yaw mi koy wax sax beggo ñu laaj len ay question ndax xam nga ne buñu len laajé légui ñu gatt ba paré nga bëgg naan ay mom moko bu ko waxé nak après affaire yi dafa lèr bu léré suñu yoon dem waxal waxu ko kumu man di do ñun xoluñu ko ndax tamit mbir yi lu mu bax bax tamit mané ay le yewon yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moñu gënal gaay soit waxam depo rek ñu manké and bu depo wala mom dañ koy tek feulé ndax tamit yalla dafa wax lu leer laqan kanalakum fi rasulillah deug deug nek na ci yeen ci yaronte rasul sallam model pour yeen légui nak bo fi jappé benen model bo xamné mom bu dé sax ko xamné da fa nek ci tank yaronte rasul sallam réellement bu mom sax nga top mais yaronte rasul sallam nga top mais bu dé gi nga top mom bakkanam lay top ak liko neex mom li mom ay chand rek lay wax avec isolé yépp bo ñé ci mom koy fekk mu koy appliquer yo xamné dañ koy nextal kenn nextal ko ngir def mais dañ koy nextal ngir né ngir ñi sakku xam xam né wax bi amna loolu tax mom mu dajalé yépp diko ngir yow ba top ci japp na yaangi ci dar da ngay tay tay kon mbir yi loolu la moy né da tamit ku nek japp né xam né bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xasse wax dara yow lolu bokku na ci roy gi ci model gi mu doon moy ne man amatuma luma bëgg amatuma luma bañ lu yaronte bi sallam bëgg ak luma bañ ta yaronte bi sallam lu mu bëgg moy li yalla bëgg luma bañ moy li yalla bañ moy li seigne touba radhiyallahu ta'ala nu wax ne idil murid la yuridu abadan ghayra ridar rahman haythu qasada murid bi moy ki nga xamne murid moy talibé deugna fi sax ko ndax gaay lele dafa am yo xamne sax dafa leer mais kérok sur suñu ban ko non wax ci magal que ne mourid cela ne veut pas dire que moy ki nga xamne rek moy liñu xam Sénégal mourid non mourid moy ko xamne dafa nang dafa bëgg dem ci yalla koku nak amul confrère moy ku mu ci man di doon ku bëgg dem ci yalla am ko la ci tek nga top ko lolu moy mourid serigne sepp sen talibé ñoy mourid rek mu ne talibé bi ki nga xamné dafa bëgg dem ci yalla la yuridu abadan bu bëgg mu tous ghayra lil rahman lul li ar rahman muy yalla mu fess gën la gën mëna bëgg haythu qasada fu mu wala fété nak amul ma ngi ko rek kon ah diiné ni nak kon il faut ma bessé affaire bi nak korup bokul ak feulé kan mo la ko wax da xamone jamono dafa am yo xamne dafa am solo bi jaamu yalla souf so xamanteni nit ma ko fa jaamu yalla di jaamu yalla souf so xamne nit ma fa jaamu yalla moy yow daga dekkal souf so bokku la ngay jaamu yalla fo xamanteni ni nit ñi lañ fa yagg nek di jaamu yalla ñaari jaamu yalla yoy bokku ndax souf ci ci bopam souf yi nga xamne ken ma su fa jaamu yalla ñoom dañuy joy ngir bëgg ay julit ñew fa ngir jaamu fa yalla ñoom ñu dund lool moy leen ni may dund yaw nak nga ñew naan legi man buma ñewé fofu legi dama doon def dama koy bayyi wala dama koy wañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu né ci problème yu critique ghazwatu ahzab bi ñu gis limuy metti gaay li doon julli après mom après ghazwa bi ti bi dafa wacc aya bi aya yi wax ci bu may bu nekké ci guerre nan lañuy jullé bu dé da ngay nekk ci guerre di doranté bal sax di julli yow nakay nga bëgg ñëwé yow nan man c'est que europe gi ma nekk tax wala c'est que fi ma nekk mo tax ba mënu may julli koko day fonto ni dañ nan ko fatale ko yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak ci sahaba radhiyallahu ta'ala ak ñin ñu bax ñi nekkon nañ ci période yu gina critique sen yow wax sa li critiqueul ta bañ doon jaamu yalla kon ta koko lañ la roylo defal li mu def sa yoon bu nekk ci le la ka lu ma naw wala ma samba ma demba di xalaat sa yoon lu ci nekk legi tam lool ben la mais moy buñ nane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci roy bi ci upp solo moy sopp bo xamantene ni amul fu mu yé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañe al mar'u ma man ahabba nit ku nek ak ci mu sopp lay andal sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu dafa war fa wajibun ta'atul mawla ili khilas doon wax dafa war top al ki yaronte bi sallam taatu hadi la wax wala al mawla fatte nako sax mais yaronte bi sallam top ko ak sop ko dafa war dafa nek lo xamanteni obligation légui nak sopu bi moy la est ce moy rek bu ma buñ ko tuddé rek ma fi tassu lu baax la moy né luma dégg né mom bëgguko bëggu mako bëgg ak même bu doon ci la ma sa nek sax damay fexé ci sa sé la koy bay bu dé nak lu mu bëgg dama koy bëgg lool moy la bo la né yow ci bëgg gis nga sen façon sol yere bam tol fi wessu sen ndejor yi ki cheville dama koy téré yaw bu do ab jëngël man nga ko xamné fuñ ko fekk mu ñu jëngël da bu bes bi ta hadith bobu ne yaron nabi sallam da koy téré bëgg ko ci jour bobu nonu nga ko nit bobu ngay bayyi bu la fekkon nga sol ab jëngël dang koy lem bu fim bëgg nga bayyi ko ta kenn do la fekkati ngay boubali tay toubay kiris ko as tamit do do ko def mais tamit sol boy dole yu séré genn ci mbéd ni jinn séré ak goor ci goor sa tax may wax goor instant bi goor la wax sol tamit jinn séré nga xamné day décider ce ki yépp nga sol sa boy dole lolou tamit baaxul ci goor nga xamné yaron nabi sallallahu alayhi wasallam takoy bëggu ko jawé nga bayyi mais tamit lolu ngay def moy man limay xol moy lumu bëgg ma def lumu bëgg ma def lumu bañ na bay waye tam boudé yenn façon ligéy yi dama ko téré ay riba même boudé ci la néwon jour bima ko xamé dama koy bay amul ah instant bi mom man dama yor sama entreprise bo xamanteni vin rek lay jaay wala sama boutique bo xamanteni beaujolais rek lay jaay ñu yëgal mëne kat ah yonnabi sallallahu alayhi wasallam kat dafa téré jaay sanga yow kenn dula né jaayal ba ci kanam ngay am lenen dédé arrêtel affaire bi gassiyati benen commerce nga dugg ci ta yow bokoy def dalay neex lan mo tax mu lay neex ndax ci gass fop mo tax ndax fi gaay buñ fi nobé kenn même bu dekkone ba suyet ñu war fa dem dox goudi gi sédday bi buñ ko yott ndax kañuy dem dañ ko bëgg motax dañ koy andossé légui yow lan motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu la diggé même boy bayyi ñi bayyi sax ab xol bu tang lañ koy bayyi moy né yow sëñ dugg da dess tek ci limuy téré limuy diggé moy bo gisé ak yi nga xamné non la mélo surtout non la mélo bo gisé ko xam dafa am sikki bu guddu comme que niko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam amo da tay nek di def ni gaay non gay nak mom xolal gay sen sikim yu guddi quoi xolal ñu tekkal ñi ko gay no gay gay dañuy waru quoi ñom koku dañu ran la yaw sa bëgg ci bopam dafa dess ta sax gis nga sa lol ngay wax bu re dang ko wax ngir doya dal man na la def yéfer sa wax joju non man na la def yéfer le fait que nga xamné rendisation ni la melo ba paré yaw nga jël lol diko saboté lolu ci bopam moy yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam day saboté te kep ko saboté yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ab yéfer ngay do légui nak kikoy wax lañuy sét mom est ce ko xam la wala ko xamul la boudé ko xam la ba paré defam joju mu xam ko ba paré ni tay tay lu ko day nek yéfer ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam lay saboté boudé ci lolu ci djublu mais boudé ko xamul dañ koy xama lolu ben affaire deuxième affaire moy yi nga xamné mom la doon diglé nga xamné comme digeen ñi nga xamne dañuy def burqa xolal senegal ba deggu ben way ne ko xamne pourtant sax mom ku xawa jambar mais mu nan waw mur mom ba ki yok ni mais nak burqa nak dafa upp nak yow kan mo la ni dal bana burqa nak mom dafa upp koku tap yow lo xamanteni ni même sax madahi bi ne du farata nit ñi d'accord xam nañ ne yaayu julit ñi muy soxna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam non lañ doon ko yow legi nga ne dafa legi da nga bëgg wax yow ñu gën ci digeenu julit ñi liñ doon def dañu daf dafa seeta yoy ay wax la yo xamne duñu ko seetu wala yu bari la lool da liñ ci bëgg wax moy soppu gi application la laaj mais tamit bari lo julli ci mom buñu tuddé yaronbi sallallahu alayhi wasallam nga julli ci mom bo togué tamit même sa xel dem ci nga julli ci mom lolou ndax yonent yalla subhanahu wa ta'ala digel yi mu digle julit yeb ne def len dalan len julli len aqimus salat wa atuz zakat taxawal len julli de len taxawal julli de len jox azak yeb lolou lay wax mais boudé julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dané inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moy ne dane yalla budé nak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dane man yalla inna allah deug deug bur yalla de wa malaikatahu ak malaakaami yusalluna ala nabi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam malaakaam yu teddi alayhi musallatu wassalam top legui nak mune yeen julit ni top len sallu alayhi julli len ci mom xam nga julli yalla neewul man damay julli damay taxawal julli damay wor acca ak sama malaaka wor len waxul lol amul ben jaamu yalla bu yalla wax lol burul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul luko gina fete kaw ci budé da ngay wané ne yow da nga bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bari loy julli ci mom wuñu ko tuddé nga contane lolu li ci upp solo nak lolu manoko am dañuy delu rek ci limaw won lu dul sira yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi xam ko diko jangal bone ndax xolal fi bari na fi borom xam xam yo xamne biñu nekk xalé ay goné la len seen yaay lolu sax seen yaay ko doon occuper ndax seen baye leg leg dañ do nekk ay jangalé ka même seen temps du bari mais seen yaay ño len doon jangal la siray gis nga sahaba ay radhiyallahu ta'ala ñepp lañ né presque ñu bari lañ ci xam Anas ibn Malik moy kat radiyallahu ta'ala ban ané la dug la tambalé liggéey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan la fa doon liggéey nan la fa doon def lan la doon doxlanté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci akam lan ban ané la génn adina ñaata hadith la jàngalé ay nit am dañ ñen ko doon jàngal seen yaara leen ko doon jàngal ñu nekk xalé yu ndaw façon lib yi wa Sénégal doon def di lebal goné ñoo dañ ko doon jël histoire yu ndaw lool di jël nit ñu bax ñi di leen ko jàngal lool nga xamné xalé bi gis nga bu ko miné bir mi da koy neexa neex ba day yakam ci sax guddu jot bamu découvrir sahaba bu bes radiyallahu ta'ala wala borom xam xam bu bes ndax bokku na ci nga xamne ñoo gina bari ngariñ ngir nit ki mana nek ci diini ji bi ci dox limu wara dox te tamit diko pousser vers l'avant de l'avant moy ngay lire bi jang di revisiter histoire nit ñu baax ñu fi ñewon te nak buñ nan magu diine ci sahaba yi la tambalé radhiyallahu ta'ala doora aksi ba nit ñu xam tay lolu nga koy jang sen histoire xol fiñ jaaroon gis ne ñi li leen doon dal xaj bi yow tofula tekki nga jox leen tamit seen geud ndax ñak leena xam tax na gaay ku tepp japp ni sa serigne geud ñep te yow diine ji ñooñu lu ne lañ ci def ngir mu aksi ci yeen ak ñep legi ku tepp rek nga gis ñi xamul dara di leen saga ñen ñi mom di leen doyalal ñen ñi dem ba ci lo xamantene ni jaru la sax wax diko yak ci seenu der alors que ño xamantene yow mi wax budul won ak ñom yalla sa gindé ko ci seen loxo lako jaar ci seen loxo lako jaar amo dara lo koy fay rudul diko saga ko waxi wax ay wax yu ñaaw lolu yoy yep dafa bokku ci am model bi ñu yaronni sallallahu alayhi wasallam nek model ñu xam ko moy siram ngay jang siram ngay jang siram ngay jang lolu nak bu place bi lolu moy li nga xamne dañ non il faut ñu def ko ndax tamit ci bi ginon na li rek mom danaka doyna sax ci affaire laqad kana lakum fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax li nit man na fay taxaw ci li def sir ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamantene ni soit mu commencer avant révélation bi commencer bam nekk avant muy juddou wala rek mu ne damay commencer fi nga xamne fi la révélation bi ñew ba nim genn adina sallalahu alayhi wasallam tire ci nak ay jang mat mir mi problème bi nekul ne histoire yi ñu koy wax diko relater mais mir mi moy dañoo gëmlo wul nit ñi ne li c'est à appliquer ndax histoire buñ la fi mëna ki nga nan way mom da nday sa ñom da ñom lu bax lañ won cey nabe ki won mais yow sallalahu alayhi wasallam yow lo def yow kay yi présenté wu ci yow yeb lan nga def lu niro ak lim def yoy ay question lo xamné dañ la koy lek lan nga def lol nak fek suñu mentalité yi surtout ñun wolof jangal tamaluñu ben affaire moy ñu xamné diiné ji darul ay neex baat neex ci rafet wax door lu bax la mais da boyul biri amul ay wax du neex meuble bir mi defu discours jayne am nga lo xam lolou santé ki rien li ci moy nga wax lu leer tek ko fu leer ne gaay he man ak yene ci yam bir mi dañ koy appliquer ku ci man nak ku nek nak dang ci def li nga man ndax yalla dañe fattaqullah waxna ko sant ragal len yalla masataatum sen kem katam kem tegu lo man legui boy def lo man yonentou ma ram waxna legui ku nga xam nit ci ki mu soppulay andal bo ci newe même boudé ca ndaré nga nek yonentou sallam doy deukal la ta tamit yalla nana walladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biiman dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatihim wala dhurriyyatuhum wama alatna min amalin min shay kullu mri'in bima kasaba rahin muna ñi nga xamne dañu gum yalla seeni njabot beugé na dina seeni njabot ñew sen descendance ñew top len ci gëm yalla ga ñu nekkon tek sen tank fañ téwon même bu dé lañu def agu fa seeni mam yu bax ye defoon yalla néna yowmal khiyam même bu sé ñom buñ waré nekk dernier aljana fu dina soufé sen mam nekk firdausi dama comme que ñu ngi doon top sen mam même defu ñu def dama len di jëlé ci souf yobul len firdausi ak sen mam ta duma wañil sen mam dara lolu nak bo soppé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bay gi mu nek ci julit ñepp day gina degg ci yow nokoy gina soppé yow sa bay go mu nek pour julit ñepp di gina fétaliku di gina degg ci yow té bu ëllëgé nga xam fo nek mom lay andal nak mom na soppon comme ni mu ko waxé sallallahu alayhi wasallam kon lolu mo doon entre parenthèses bi fogon na né nak 5 minutes lay doon né ëpp na 5 minutes légui nak ñu kon duggu ci liñu déssé won fiñu warono continue kon pour fatali kon gison nañu bi fiñu warono continue moy xew xew bob xewon digënté yaay julli ñi radhiyallahu ta'ala anhu nga xamné balen yaronte sallam bañ ko doon laj dépasse ne ko yokal sa loxo ba yoon yalla nak wacce ci ay ay waxon nañ ñoyu jaaré won ci netali bi nga xamne mu ngi ci sahih yi bu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kom niñ ko gissone bi passé legi nak ci lolu non nak ba ñom ñaar sayyidina abubakar ak sayyidina umar radiyallahu ta'ala ku nekk jog ci sa doom diko jam fi te nan ko bu fi lajatu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dépasse bo amate loy laj na nga mako laj legi fofu légi nak ci xew xew bobu nak ci la ay yi wacc kon muné ba'da'uz billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila mune ya ayyuhan nabiy ya yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamanteni dañ ko solo fi nak waxon nañ difference nabiy ak rasul ca debut ba ya ayyuhan nabiy ya mi nga xam ki nga xamne dañ ko solo mu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam qul wa khal li azwajika ñal sa soxna yi de in kuntunna legi soxna mi moy ñam lolu gisoon nañ ko ci nisaun hawla rasul ki jijitu di as-sayyidatu khadijatu bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha ki ci top di yaay sauda bint zamaa ki ci top di as-sayyidatu khadijatu aisha aisha ki ci top di as-sayyidatu hafsa bint umar ibn al-khattab ki ci top di zainab bint jahsh akan amon nga kenen tamit Safiya bint Huyay ak Juwayriya bint Al Harith ak kan Ummu Salama mo jitu Ummu Salama sax mo jitu mom mu ngi takone mu ngi denjon ci 4ème année bi Ummu Salama mo jitu won mais après Ummu Salama ak kan Yaay Maymouna bint Al Harith ak kan dessna Ummu Habiba bint Abi Sufyan muy Ramla bint Abi Sufyan radiyal ak amna ñeneen ño xamantene ni amna ño xamne waxon nañ ko fi ne ñoñu da am ñune ay soxna am nañu am ñune dedet legi nolit Maria ru soxna am Maria jam la won buñ ko mayon legi kon ci gatal moy ñooñu te ñooñu pour nak du gatt ci seen wax day gëna guddal ku kuy bëgg xam lu bari ga dem ci nisaun hawla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhunna kon mu ne kon ñooñu non ñi nga xamne ya khadija bokul radiyallahu ta'ala na ndax mom genn na adina bu jëk kon li fekk ko ni mu fek tax muy wax kon muné ya ayyun nabi ya yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam qul wa hal li azwajika nyal sa soxna yi in kuntum nabude da ngay na nek yeen yi turit na di ño xamne daño bëgg lol al daño bëgg al hayat dunu ad dunya gu jégué gi in kuntum nabude da ngay na nek de turit na nek ko xño xamne daño sobu do bëgg al hayat dunu ad dunya gu doya di gi walla gi nga xamantene dafa soufey par rapport ak al-akhirah mom mo gina jégué waye tamit dafa doya di ak doya dem taxna mom képp ko xamantene ni dang ko jox sa ngalab dina la sank dugal la jahannama nar jahannam a'adana Allah minan nar mune nak budé dañu bëgg al-hayat dundu ad-dunya gu jégué gi ta doya di wazinataha ak ay tartaram rek Allah adina gi dal lañ bëgg ak nexation yi fi nek ak sen tartar mune fata'alaina batax ñu lay laaj dépass dila sonal ni budé lool motax de lool lañ bëgg fata'alaina way nañu gaaw ñew ñom ni sa soxna yi way ne leen gaaw leen ñew o matin kun na ma jox leen alal de moy lool ñuy jox ki nga xamne dañ koy fassa waaw sa rekhun na bu ko defé nak mom ma dal di leen wacc bayi leen ngeen dem sarahan way ak wacc jamilan gu rafet duma fi nek di mer comme li gaay di def buñu méré boulé bol yi tat kaas yi dal di fassé dem seen yoon mune dédé man duma ci def lool dé dama len di bayyi go rafet comme ni sayyidatun as-sayyid hasan al-hasan sitt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatu don def muy sayyidina hasan ibn abi talib tatami di doomu fatima di doomu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhuma anhum jami'an mom nim don def nga xamne bu masona baye soxnam presque lim koy jox da koy jox alal jo xamne dañ nan mi ki xana ki mom dafa wëri day jox day baye bu fasé bu masona fasé ken sayyidatu sayyidina hasan radiyallahu ta'ala meex alal du bari la lay jox ndaw fi tan mero du nek sey digel mune nonu la rek wa sarrih kun xam nga ne ko ñooñu l'islam ya alors que ñi nga xamne tubab de len ya ay procès lañu jaar di fonto nit ñi ci dekk bi misère c'est affaire la wa sarrih kun ma bayi len de sarahan ak bayi bo xamanteni ni dal len fasé fasé bo xamanteni ni jamilan gu rafet lay don de bolu da u bolu yeungu bokas du toj de wa in kuntum na lol moy kon yaronni sallam yalla de ko no wowal sa soxna yi na wax le li proposition bu ñeuk ba ngok in kuntum na moy bu ñeuk bi mu ngi bu ne da ngay na nek turin na nek ño xamne dañu bëgg al hayat dundu ad dunya gu soufé gi ta doya di fata'ala ina dik leen legi wazinataha ay tortoro maki tartara maki rafetayam tak yu bes rafet yu bes lek ba sour nan ba mandi du fu neoy genn sol parfum wu jaar ni def ni budé yoy rek ngeen bëgg tour tour ya dina rek wa top sé lu neex rek kon dik leen o matin kon na dina leen jox alal dé wa sa rew kon na bu ko défé nak après nak mom ma libérer leen sarahan ak téré ak ki go xamantene ni go xamantene parce go xamné jamilan go rafet lay don de teggu nak ci l'islam nek du nek talaq bid'a de du nek passé mo xamné passé bid'a la bo moy proposition bu ñëk bi mu né bi ñi teggu moy bi wax len ko wa in kuntum nabude nak da ngay na nek turit na ñoo xamantene dañu bëgg li ñu bëgg moy li Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu an dawam bi di muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa dar al akhirata ak keuruk alakhira geul nga xamne moy opposé keuruk adina gu doye digi da jégué moné nak budé nak mom yalla na ngeen bëgg bëgg yorentam sallallahu alayhi wasallam waye tamit bëgg yawmal qiyam muy alakhira dé fa inna allah yeglen na bur yalla dé a'adda wajal na préparer na lil muhsanat ñi nga xamantene ñoo rafetal ci yeen min kunna ci yeen jugé nu yorenté wi dé sallallahu alayhi wasallam ajran ak fay aziman guro yere yere yere lolu moy proposition yi ko kon yaronte bi sallam bi nga xamé mer na non affaire bi ki na ba tek len feulé mettre len en quarantaine pendant un mois yaronte yalla subhanahu li tamit li da fay bokku tamit ci liñ doon wax sank laqad kana lakum fi rasulillahi sawtun hasana moy ne rafet djikko yi ñi wax yaronte bi sallam rafet djikko tekki wul ne chaque fois ngay ré do mer diré rek wala yow lo dédé rafet djikko moy contane fo wara contané di méré fo wara méré bo gisé ñuy xoti worma yalla nga mer bo gisé ñuy xoti worma yalla nga contane wala bok waxo dar ta metti wula ab nafiq nga bu fi kenn nan waji dafa rafet djikko mom dama akal lewet mom nit ñi dañuy def lu leen neex du leen def dara du leen wax dara mom daal mo rafet jikko koku rafetul jikko dafa ñaaw jikko ndax fekk lu yalla téré nit ñi du ko def mune mi melni shaytanun akhras nek ko xamne shaytané bu muuma koku mom rafetul jikko motax affaire yi nekul ne ko xamne day ré sa su ne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam li ñuy wax naan wa innaka li alquran naan wa innaka te deug deug yow dut ko baram nako wa innaka te yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la ala khulqin azim yow yaangi ci kaw ay jikko yo xamne mo plafoné jikko yu rafetji lolu tekki wul ne ay izhabu fantu mutlaqa rek la de wa mak bañ ko nan bam len djeko na len legui khalat len nan la def ci yeen mo na len dem len djegal na len du lol rek waye tamit ñi nga xamanteni dañ doon togn mu djegal len moy ne tamit bure da am ko xamanteni da def lo xamne dañ ko wëra duma ci diine mu duma ko tamit lol tam ci rafet djikko lo bok motax sahabi ba nga xamanteni dafa gisoon mu solon ben jaaro bo xam da ko doon téré bam ko gisé dako jël tembel jaaro dako nangou sanni jaaro or dako jël ndax dafa yagoon don téré lol nan lan mo tax ma gis ci yow nga sol tay ki wa aljana gi mel non am ben sahabi bu ko sol mu jël ko bu ko kon lolou day wone ne mom xeyna deggon na ñangalé me dort gi ñi am ci mom moy ne peut-être dako faté won wala waye yaron nabi sallallahu alayhi wasallam le fait que yag nako wax bim ñewé doxal won mom comme nim doxawon ak arabiy ba sawon taw kaw kaw ba sawon ci jakkay ko xamul comme que ki dafa xam jaaro bi bim ko kiyé dako jël sami ya aisha radhiyallahu ta'ala na néna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew dugg ci kër bi gis rideau bi mo am ay dessin munako amiti anna qirama sayini yi dessin yi nek ci ki bi dindiko legui mu dem bi mu ñewate fekkat ko xeyna da ko fatte wala da am num doon def ba taxuko bi mu ñewate fekk ko da ko japp porte affaire lolu moy tamit ci profet djikko la bok mais duñu ne rafet djikko japp ne rek rafet djikko moy lu way lu gaay def rek lu gaay def baxna lu fami def baxna mom du wax dara ñu ne waje rafet djikko dedet koko bon djikko rafet djikko moy mer ci yalla ak yaronata sallallahu alayhi wasallam mer tay contane ci nga xamantene ni ci la contane lolu moy rafet djikko kon nak motax gis nga fi limi nek li moy ne li c'est les ton ferme la li moy ton ferme la im kuntun na bure na ngeena beug al hayat kuntun na turina bure na ngeena beug al hayat ad dunya dunduk adina gu soufey gi wazinataha ak ay tortoram ak taratar ay tartaram fataala ni dik len legi uma taqunna man jox len alal gu ngeen demé wawsar rahu kunna man dal gi len fasé bayyi len sarahan ak fasé jam yi lan bu rafet lol moy xam nga li kenn du ko wax di re wa in kuntunna budé da ngeena bëgg nak allah bur yalla nak wa rasuluhu wa ndawam bi di yarantibi sallallahu alaihi wasallam wa daral akhirata ak keruk alakhirah gele nga xamne moy mujju fa inna allah yaglen ne bur yalla anda wajal na lil muhsanati ñeel nga xamanteni dañu rafetal ci yeen min kunna ci yeen ajran pay aziman go xamanteni ni bu reuy la de legi nak yaron taxaram bu waxe ni ya aisha radhiyallahu ta'ala la ñeek wo wax ko jangal ko aya bi ne ko nak bul jël décision lool nga waxta nak sa ñaari baye moy arab mu ne sa ñaari baye moy sa yaay ak sa papa ak sa yaay ya aisha ne de façon yoon sa sam xamoon na ne man sama baye samay wajur duñ ma wax ma fas mané ko néna mu ne ko mané ko ndax yow lay laaj permission sama wajur man tarna la la yow neko nak legui ñi ci dess moy yenen femme yenen soxna yi wu jëm yi bu len wax dara yenen ko sa sa neko man kuma laaj ma wax la neko bu len wax ban li ba tonk yenen ko sa sa neko man yonnu wuñu ngir lo man kuma fi laaj kuma laaj ci ñom lan nga wax dina la ko wax amul après mu wo par kenn ku ñu wo wax la pour wax la ay bi lim wax nga tan la nga tan yalla ak yaron tam sallallahu alaihi wasallam moy situation bañu xamone kon kenn yokal len ben dépense bu yok dépense waré jom yaron tam sallallahu alaihi wasallam xamna kay la koy def ak tamit ak ay moyen khol as sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anha sayyidina ali lol gisone nuñu ko ci nisaan hawla rasul sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dafa deg na yenen rasul sallallahu alayhi wasallam amna alal du tukke fenn ñew legi mu ne mu as-sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anha keni amna takalal du ñew pour mu dem ci yenen rasul sallallahu alayhi wasallam wax ko pour mu teul leen ku leen di ligeyal am minda ndax as-sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala mom dafa debbuna ba loxom yi ki xar tankam yi xar ki sonu monoko nak pour nga dem nga wax ko mu oudul ñu mindan lol hadith sayyidina ali radhiyallahu ta'ala bi mo xey lol ya fatima sayyidatu fatima radhiyallahu ta'ala dem keur yala nabi sallallahu alayhi wasallam nuyu après yala nabi sallallahu alayhi wasallam gis ko comme nim ko non bu gisone day jog dem phone ko fi après toklo ne ko togal fim togal monako lan mo leen di monako dama ñu won dañ ñuy ci la dafa rouss ba manako wax li ko yoni après mu delu bimu delo ci sayna ali radhiyallahu anhu monako lan la lo monako man nak mujjuma ko wax monako ñu def ñom ñaar ñu and aksi ñu nuyo yaron rasul entre len ñu ñew après Sayna Ali radhiyallahu anhu wax mirmi nako pour moutal len ak li ñew ki wi pour moutal len dal ku len di ligeyal ndax soxnam si dafa ligey radhiyallahu anhu ligey na ba loxom yi ak ki sonna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne len man dara la len dul jox duma jël di len jox da bayyi wa ki ku tuddu wa ashabus sufa moy fa ñew abu rayra ñu ñak ni ñi nga xamne dañu ñakoon ci ki ci julit ñi ben hangar bu neewon ci jakk ciota jakka ji fofu lañ doon nek dañ doon yok ran di wañeku par rapport ak ku nek sa situation ñi ñak deug deug fa lañ doon dajé doonu ñor am dara buñ amé lenn luñu ci dañuy yaakar dem ci rasul sallam wala kele magu sayna ali bi radhiyallahu anhu mu tuddu jafar ibn abi talib radhiyallahu anhu abu hurayra neena bok mom mo ginnona bax ki ñoom ci ñoom yi ki bien sûr ginnaw yaram sallam mom buñu leen ma sona rombu da leen di bu ma sona rombu da leen naan ñew leen ñew keureum bu ñewé ne ya asma bint umay sax ta asma radiyallahu anha soxnam la won xam nga asma après gisone nuñ ko ci tamin nisa hawla rasul ken après sayna abou bakkar ko denj après sayna abou bakkar sayna ali dencat ta yoy nak mom mu ngi nekkon ci soufu kan jafar bi magu sayna ali radiyallahu anha tan rayon ko fele ca mukta legi mom mu ne bokon na ci ñu gënona baax ci ñun ñun pauvre bu ma soñu ñew da na ñu ñew le ñun ñep bu ñewé kërëm lu fa nekk lepp lañuy jox ba sax même ci ni bu ñewé mu dess lu ñuy ñew daat da koy ñew daat da leen koy jox ñu ñew daat kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man duma leen jox dara di bayyi wa alu sufa ñi ñak ñak way julli ñi nekk fi ñak julli ñi way ñak julli ñi di leen jox dara duma leen jox dara après nak ñu jog dem après dem na fa pour mëna guddal dem na fa fekk len fa légui nak ñom mbir mi da lay dañ ci musson ba ñu ñew tedd nonu sangu sango ben ki bo xamne sœur bo xamanteni buñu sangé tanki bop yi di fekk buñu sangé bop yi tanki di fekk ñaan fa salam dem fa fekk len ñu wel non mu na len grawul après wax len denk len yo xamne sa buñuy tedd mom lañu ay subhanallah alhamdullilah allahu akbar yoy ne len lolou mo geun ndax duma len digal lo xamne mo geun li ngeen ma don laaj muy mindam mu wax len lolou bu gis ne domam jimu gina beug muy domam jim gina beug ak ki nga xamne mom la gina beug ci njabotam muy sayyidna ali radhiyallahu ta'ala ci goor ni ak yeen ni gina sopp ci njabotam muy sayyidatu fatima sax bim ñewé gis nga tobu ferme bobu duma len jox dara di bayyi ni ñoñu nak julit bu nek waron nga jang ci xew xew bobu kené du né yow dañ la fal ministre sa dom di réewon wala dañ la fal député wala da nga am liguey bu baax sa dom di réewon ci dëkk bi di yor auto di daw sans permis di fonto nit ñi wala di daw lu ko neex di fël nit ñi di def lu ko neex après comme que bayam procureur lañu bayyi ko lolu aka neexon julit ñi appliquer ko wala jël sa auto bay di ci daw sa permis wala nga ñew di fonto nit ñi ndax sa bay moy diw lolu mag duñu jité rek de ku nekk ja appliquer ko sa kër say dom le mouré pauvre commencé am dara sa dom nara déconné ndax am gi nga am nga tek ko place ne ko dara nga dul radiyallahu ta'ala hum kon bim waxe lol kon par kenn ñuy ñew kuma wax rek ñom ñu tan la soxna bi ku nekk tan yalla gënon taab ak al-akhirah bi nga xamanteni ni mom lañu bëgg kon nak kon dañuy yam kon ci tan bo nga xamne mom la leen doon tan lo rabbi allah ta'ala non na warbahunna wa sallallahu على نبينا محمد كون بي دي نييو نيغي ورا غيس كون يا نساء النبي لغي داي كونتيني با لغي مال دي لين ناك واخ يين ملو نين يين جيبين ما لو لين ناخ ديف كوم كوم مان دي نيك نيك موديل دو لوكو نيه ديف لولو لا لين دي جانغال ابره lol nak lañ wara gis bi di ñew mu nan ya nisa annabi man yati minkum nabi fahishatin mubayyinatin yudaf laha al'adab dhafayn wa kana dhalika ala allah yasira kon lol lañ wara gis bi di ñew insha allah ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.